Hola, bon dia. El temps avui altra vegada doncs serà ben tranquil, un ambient de primavera. Recordem que ahir, per exemple, doncs es van disparar força els termòmetres al centre del dia. 19 graus fou la màxima a Sant Julià de Lòria, 18 a la Seu d'Urgell, 18 graus també a Das o a Lleida. I avui esperem temperatures, si fa no fa, fins i tot en alguns indrets doncs podríem pujar entre 1 i 2 graus. Tot plegat acompanyat doncs d'alguns núvols prims, cel una miqueta enteranyinat a estones, tot i així el sol doncs serà el protagonista. I també fins a mig matí algunes nuvolades a núvols baixos cap al sector de l'interior o algunes boires que s'aniran diluint. Aquest bon temps ens vol continuar acompanyant de cara a aquests propers dies. Potser a partir del cap de setmana comencin a baixar les temperatures i s'entreveuen ja canvis que podrien ser més importants a partir de la propera setmana.